والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم. من ال انطلق فانطلق ما چلیے کیوں بقیت ہاں بقیت لیلتہما آتینا حتى جاوز المكان الذي أمر به جی ہاں رک جائیں باپ. تو خیر اب یہاں سے طلب علم کے لیے سفر کا آغاز ہو گیا. تو سفر میں چلے اور ساتھ میں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت تھی مچھلی لے لیں ٹوکرے میں رکھ لیں, جہاں مچھلی گم ہو جائے وہیں سمجھیے آپ کی منزل مقصود وہی ہے, مدرسہ آپ کو وہیں مل جائے گا. کہنے کہ حتی کانا عند السفرۃ, ایک چٹان تھی بڑی وہاں جا کر کے پہنچے, وضع رؤوسهم ادراسهم لوگوں نے سر رکھا, نیند آ گئی وہاں پر چٹان کے پاس, فنام فانسل الحوت من المقتل, اب یہ جو مچھلی تھی ٹوکرے سے کھسک گئی ٹوکرے میں سے زندہ ہو کر کے اور کھسک گئی. فاتخذ سبيله في البحر سربا, اور سمندر میں اپنے راستے کو اس نے سرنگ بنا دیا. سمندر میں جس راستے سے گئی تھی اندر اس کو کیا بنا دیا, سرنگ بنا دیا. اتنی دور جیسی اس راستے سے گئی تھی کیا بنا ہوا ہے, سرنگ بنی ہوئی, اتنا پانی ہٹ گیا وہاں پر. جیسے کہ دیکھا ہوگا آپ نے چوہا کہیں زمین میں جا کر کیا بن جاتا ہے وہاں پر, سوراخ وہاں بن جاتا ہے کہ ادھر سے معلوم ہوتا ہے چوہے کی کوئی بل ہے. ایسے ہی پانی میں مچھلی نے کیا بنا دیا, بل بنا دیا. سو جدھر سے ہو گئی تھی ادھر ایک نفق اور سرنگ بنا دیا. تو مچھلی نے سمندر میں اپنے راستے کو کیا بنا دیا, سرنگ بنا دیا. فتح خدا کا سبیل مقول اول ہے اور سرب مقول ثانی ہے, تو اپنے راستے کو سرنگ بنا دیا. وکانا لموسا و فتح وجبا, اب جب موسا علیہ السلام اور ان کے فتح ساتھ میں یوسا بن نون بعد میں آئے, جب وہاں پر بعد والی بات تو بھی کہا جا رہا ہے, آئے وہاں پر دیکھا کس طرح سرنگ بنی ہوئی, ان کو تعجب دیکھ کر کے. آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ پانی میں کوئی چیز آپ ڈھیلا بھی پھینکے تو کیا ہوگا, وہاں پر تھوڑی دیر ہٹے گا پانی کے بعد پھر مل جائے گا. کوئی مچھلی اگر اوپر سے کودے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے پانی ہٹے گا اور پھر مل جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے فتح کو تعجب تھا. فن تلقا بقیتا لیلتہما ویومہما, اب اس کے بعد جو خیر وہاں سو گئے تھے اس کے بعد جب نیند سے بیدار ہوئے تو جو باقی رات بچی تھی اور پورا دن چلتے رہے اس کے بعد. فلما اصبح, جب صبح ہوئی, کب صبح ہوئی, فانطلقا بقیتا لیلتہما, تو یہ کہ رات میں کچھ دیر سوئے تھے اور رات مکمل ہونے سے پہلے ہی اٹھ گئے اور باقی رات کیا ہے چلے, تو باقی رات چلے اس کے بعد رسول اللہ صاحب کیا چلے دن چلے. اس کے بعد جب صبح ہوئی کیا ہونا سر, رات ہوئی کیا صبح ہوئی, یاد ہے فلم ماس بہا مولانا صاحب, آدھی رات اور ایک دن, اس کے بعد صبح ہوئی, آدھے دن کے بعد صبح ہوئی, تو رات آئے گی مولانا ہے نہیں یہاں سر. فانطلقا بقیتا لیلتہما ویومہما, بقیہ جو رات بچی تھی وہ چلے اور باقی جو دن تھا وہ چلے. فلم ماس بہا, اس کے بعد جب صبح ہوئی کیا ہے, اور دن کہاں چلے, خالی بقیہ تو لیلتہما ہوگا کیا جی, ہاں جی نہار آتا ہے. تو جہاں پر لیل کے مقابلے میں یوم استعمال ہوا ہو وہاں تو دوسرے ماحول کریں گے آپ, نہاری پر ماحول کریں گے آپ, ورنہ یوں تو لیل کا استعمال بھی 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیل کا استعمال بھی 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ یوم کا استعمال ہوتا ہے. تو کچھ علماء نے یہاں پر کہا قلب ہو گیا، یہاں پر کچھ علماء نے کیا کہا ہے، یہاں پر قلب ہو گیا. اصل یہ پنتلکا بقیتا یومیما ولیلتیما، بقیہ جو دن بچا تھا اس میں چلے اور باقی رات بھر چلتے رہے. اس کے رات کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا ہے کہ مراد اس سے یہاں پر رہی ہے، بس قلب ہو گیا یہاں پر، اور نہ مراد اصل یہی ہے. تو خیر دن میں گویا کہ آرام کیا انہوں نے، دھوپ اوپ ہو گئی ہوگی، آرام کیا ہوگا. جب دھوپ کم ہوئی تو پھر دوبارہ نکلے، دن بھر چلتے رہے جو دن بچا تھا، رات بھر سفر کرتے رہے، ٹھنڈا موسم ہوتا رات میں. اور اس کے بعد جب اگلے دن صبح ہوئی تو کیا ہوا، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، اسی معلوم ہوتا ہے رات کا کھانا نہیں مانگا تھا انہوں نے، رات بھر جلنے کے بعد کھانا کب کا مانگا تھا، غدا مانگا تھا. تو موسى علیہ السلام نے اپنے فتح سے کہا کہ ذرا سا کھانا لاؤ، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، یہ آج یہ سفر جو ہوا جو 12-13 گھنٹے کا، یہ اس سفر میں تو بہت سا تھکان ہوگی، اس سے پہلے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہم لوگ، تھکانی نہیں ہوئی تھی. یہ جو ہم چلے کل سے آخری سفر جو کیا ہم نے، اس سے بہت زیادہ تھکان ہو گئی. ولم یجد موسى مسم من النسب حتى جاوز المكان الذي امر به، موسى علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس مکان سے جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں ان کو جانا تھا. یہ منزل پر پہنچ چکے تھے لیکن غلطی سے منزل سے اور آگے نکل گئے، جب اس منزل تک پہنچنے میں انہیں تکان کا احساس نہیں ہوا، مضبوط تھے الحمدللہ قوی تھے، تو اس وہاں پہنچنے جب اس منزل سے مزید آگے بڑھے تب موسیٰ علیہ السلام کو تکان کا احساس ہوا، اور اظہار بھی کیا اپنے غلام سے کہ آج کا سفر جو ہوا اس میں تو کافی تکلیف اور مشقت دائی ہو گئی. فقار لہو پتا ارائی سفر تو میں مچھلی تو وہیں بھول گیا جہاں پر رکے تھے ہم لوگ، وہ جہاں ہم لوگ سکرا کے پاس آرام کیا ہم لوگوں نے، مچھلی وہیں میں بھول گیا، وہاں سے تو لی نہیں مچھلی. تو کہا ذالک ما کننا نبغی، ارے وہیں تو جانا تھا، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہیں تو جانا تھا، اس کو بتایا نہیں تم نے. تو فرتد علی آثارہما قصصا، چنانچہ اپنے نقش قدم تلاش کرتے ہوئے دوبارہ چلے کے اور بھٹک نہ جائیں، چنانچہ دیکھیں لوگ کدھر سے آئے ہیں، چنانچہ پاؤں دیکھتے ہوئے نشانات اپنے دوبارہ آئے وہاں پر. فلم پڑھ چکے ہو نا ابھی نہیں، چلیے فلم من جی جی ہاں روح جناب. تو اب نقش قدم اپنے دیکھتے ہوئے جا کر کے پہنچے جب سخرا کے پاس جہاں انہوں نے آرام کے، دوبارہ جا کر وہاں پہنچے. اذا رجل، اذا کون سا ہوتا ہے، یہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک صاحب کوئی ہیں مسجم بثوبن، ایک کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں، کپڑا اوڑھے ہوئے کوئی آدمی وہاں پر موجود ہے. یا راوی نے کہا تسجا بثوبی، انہوں نے اپنے کپڑے کو لپیٹ رکھا تھا، اوڑھ رکھا تھا. فسلم موسیٰ، اب مدرسے میں پہنچ گیا موسیٰ، جہاں جانا تھا پہنچ گیا استاد کے پاس، جا کر کے السلام علیکم کہا ان کو. فقال الخضر انا بارضک السلام، اس سرزمین میں سلام کون کرتا ہے، یہاں تو میں اتنے زمانے سے رہتا ہوں کوئی نہیں سلام علام یہاں پر کرتا، یہ آپ نے پہلی بار یہاں کیا کیا ہے، سلام کیا، تو آپ کی سرزمین میں سلام کہاں. فقال انا موسا، تو نے کیا کہا، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، اس علاقے کا بنشیدنا نہیں، میں تو موسا ہوں. فقال موسا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والے موسا ہے آپ، کالا نام کہا جی ہاں، بن اسرائیل کا موسا ہوں. تو اس سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال ہو گیا، موسا کون تھے، موسا بن اسرائیل تھے. تو چلیے مولانا صاحب، قال هذا ٹھیک ہے بغیر قال لگے، یا موسی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلمه انت وانت على علم علم الله علمكه الله لا اعلم علمکم، یا علمکہ ہے مولانا صاحب، سب کیا علمکم ہے، علمکہ نہیں ہے. یہ نسخہ اور کس کے پاس ہے اس کے علاوہ الگ سے، دوسرا نسخہ کون سا ہے آپ کے پاس؟ اس میں دیکھے علمکم ہے یا علمکہ؟ علمکہ یا علمکہ ہونا چاہیے، علمکہ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جی ہاں رک جائیں ابن صاحب. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کہا جناب میں آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، تو کیا میں آپ کے ساتھ اجازت دیتے رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے جو کچھ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے آپ مجھے اس میں سے کچھ سکھا دیں؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. کہا دیکھیں ہمارے یہاں کی شرائط بہت سخت ہیں، ہمارے یہاں کی شرائط بہت سخت ہیں، لہذا شرائط نبھا نہیں پائیں گے آپ. جو ہمارے دائرے کی شرائط ہیں ان کو آپ نبھا نہیں پائیں گے، لہذا آج ہی سے بہتر ہے داخلہ نہ لیجیے آپ، آج ہی سے بہتر ہے داخلہ نہ لیں اور دیگر مقامات مدارس میں داخلے لیجیے، شرائط ہماری بہت سخت ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ داخلہ نہ لیجیے آپ. قال انك لن تستطيع معي صبر. میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے آپ، میرے ساتھ طلب علم کرنے کی خواہش آپ کو ہے لیکن صبر نہیں کر پائیں گے آپ. کیوں؟ وجہ بتا دی. یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ. اے موسیٰ مجھے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کسی علم پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ علم عطا کر رکھا ہے. لا تعلمہ انت، جو آپ کو نہیں معلوم اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے. وہ انت علی علم علمک اللہ، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سکھایا ہے جو میں نہیں جانتا ہوں. تو بہت سارا علم آپ کے پاس ہے میں نہیں جانتا ہوں، میرے پاس کچھ علم ہے وہ آپ نہیں جانتے ہیں، لہذا اب میں کچھ عمل کروں گا اپنے علم کے مطابق آپ کو ناگوار گزرے گا اور اس کے بعد پھر مسئلہ پیدا ہوگا. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ شروع ہی سے آپ اپنی راہ لیں، میں اپنی راہ لیتا ہوں تو یہ بہتر رہے گا. اس سے ہی معلوم ہوتا ہے جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے من کل الوجوہ کیا تھے؟ عالم تھے. خود اس سے واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کسی خاص اعتبار سے خضر علیہ السلام کے پاس زیادہ علم تھا، کسی دیگر اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ علم تھا جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں موجود تھا. تو انک لن تستطیع صبرا. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا. کہا نہیں انشاء اللہ مجھے آپ صابر پائیں گے، جو بھی آپ کی شرائط ہوں گی ساری شرائط پر انشاءاللہ کاربند رہوں گا. ولا اعصی لک امرا، اور ایک بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جیسے جیسے آپ کہیں گے ساری باتیں منظور اور ایک بھی آپ کی نافرمانی انشاءاللہ سرزد نہیں ہوگی. چلیے دستخط کر دیا مولانا صاحب، فارم بھی دستخط ہو گیا، ادارے کی ساری شرائط کیا ہیں منظور. جی ہاں رک جائیں بس. تو خیر اب ہو گیا ساری کاروائی مکمل، اس کے بعد اب طلب علم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. تو فنطلقا یمشیان علی ساحل البحر، استاد شاگرد دونوں سمندر کے کنارے ساحل پر چل رہے تھے. لیس لہما سفینہ، کشتی نہیں تھی، کشتی ہوتی تو بیٹھ کر کے تھوڑا آگے نکل جاتے، کشتی نہیں تھی. فمرت بجما سفینہ، ادھر سے کشتی والے کچھ گزرے. فکلموہم، بات کی وہاں پر خضر علیہ السلام ادھر کے رہنے والے تھے، انہوں نے بات کی ذرا سا ہم لوگوں کو بھی بٹھا لیجیے. فعرف الخضر، خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے. کس نے پہچان لیا؟ کشتی والوں نے. اس سے معلوم ہوتا ہے خضر علیہ السلام کوئی فرشتے نہیں تھے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ خضر علیہ السلام کوئی فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، اسی علاقے کے رہنے والے تھے، لوگ جانتے تھے ان کو. معلوم ہونے سے ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو ان کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. خضر علیہ السلام وہاں کے رہنے والے تھے، باشندے تھے، لوگ ان کو جانتے پہچانتے تھے، لہذا ان لوگوں نے پہچان لیا خضر علیہ السلام ہے، لہذا ابن سیدھے سادھے انسان ہے. فحملوہما بغیر نول، انہوں نے بغیر کرایہ کے بٹھا لیا. آئے تشریف لائیے، ضرورت نہیں کرایہ بھاڑا دینے کی آپ کو، آپ ایسے آ کر کے بیٹھ جائیں ہمارے لیے، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ ہماری کشتی پر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ اب اس کے بعد فجاء عصفور فوقع علی حرف السفینہ، ایک گوریا، جانے سے گوریا، ایک گوریا آئی اور کشتی کے بالکل سرے پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ فنقر نقرتن او نقرتین فی البحر، اس نے سمندر میں ایک دو چونچ ماری، اس نے کس لیے؟ پانی پینے کے لیے، ایک دو چونچ اس کے اندر ماری۔ اب خضر علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق سکھایا موسیٰ علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق سکھایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو فقال الخضر، یا موسیٰ ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ تعالی الا کنقرۃ ہذہ العصفور فی البحر، کہ ہمارا جو علم ہے اور جو آپ کا علم ہے، جتنا کچھ بھی عطا ہوا ہے، اس علم کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے یہ سارا پورا سمندر اور اس چھوٹی سی چڑیا کے چونچ میں ذرا سا پانی، تو نسبت ہے مولانا سر؟ کہا اس کی اتنی نسبت نہیں، اتنی بھی نسبت نہیں ہے۔ مانا تھا سر، نقصان کم کرنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالی نے ہم کو علم دے دیا تو ہمارا اللہ تعالی کا علم اس میں کم ہو گیا۔ کچھ چیزیں ہوتی، پیسہ کسی کو دے تو اتنا پیسہ یہاں سے وہاں چلا گیا، علم کسی کو آپ بتا دیں تو علم کم ہو جائے گا بتانے والے کا۔ نقصان سے مراد یہاں پر علم کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ علم کا منتقل ہونا مراد ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو علم عطا کیا ہے ہمارے اور آپ کو، تو اس ہمارا علم اور آپ کا علم، اس علم کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جو نسبت اس پورے سمندر کے پانی کی نسبت اس تھوڑی سی چڑیا کی چونچ میں پانی کی ہے۔ لہذا جو ہمارے علم کی کل کائنات یہی ہے، تو ایسے علم پر غرور کیا مانا ہونا سر؟ ایسے علم پر غرور، گھمنڈ انسان کو ہو کہ ہم اتنے بڑے عالم اور یہ فلاں ہیں، اور انسان کہے کہ میں دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ جب ہمارے علم کی وساط ہے تو اس پر انسان کو کبر، غرور، گھمنڈ مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا استاد نے شاگرد کو موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا درس یہی دیا کہ علم میں انسان کو فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ علم ہے اس کی کوئی سرے سے نسبت ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے آگے۔ چلیے، حملونا جی ہاں، دیکھیے سر، فحمد الخضر الى لوح، جی مولانا صاحب، ان کا تذکرہ نہیں کچھ ملتا ہوں، ساتھ رہے ہوں گے لیکن چونکہ غرض ان سے نہیں کچھ ہے، غرض ان سے کچھ نہیں ہے، لہذا اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ کہاں گئے کہاں نہیں، کہ ساتھ ہی رہے ہوں گے، لیکن ان کو کہاں چھوڑ دیں گے، ساتھ میں گئے ہیں وہ تو کہاں چھوڑ دیں گے ان کو، تو لیکن ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لہذا قرآن کے اندر بھی تذکرہ نہیں آیا کچھ، اور نہ ہی حدیث کے اندر اس طرح کا تذکرہ کہ وہ کہاں کے نہیں تذکرہ آتا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر کے آ رہے تھے اور نبوت ملی، اس کو کہیں آتا بچوں کو لے کر کے آئے ہوں گے سر، کہیں تذکرہ آتا کہ نہیں آتا، لیکن ساتھ لے کے آئے ہوں گے، ظاہر کہ چھوڑ کے نہیں آئیں گے، لیکن اس سے غرض نہیں ہے کوئی، لہٰذا اس کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا کہیں کہ ان کو لے کر کے اور اس طرح سے آئے۔ تو آگے دیکھو، اس کے بعد کشتی پر سوار تھے، چل رہے تھے، ایک سبق سکھایا، آگے کچھ دور گئے تھے، فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینہ، کشتی میں جو بہت سارے تختے لگے ہوئے تھے، ایک تختہ جا کر کے انہوں نے پکڑا، فنزا، اس کو نکال کر کے ادھر رکھ دیا، تختے لگے ہوئے ہیں کشتی کے اندر، ایک تختہ پکڑا، اس کا نکال کر کے تختہ ایک طرف دیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم حملونا بغیر نولی، ایک تو ان بیچاروں نے فری بٹھا لیا ہم لوگوں، کرایہ بھی نہیں لیا، تو ایک تو یہ انہوں نے احسان ہم پر کیا، آمد تھا ارا سفی نتیم فرت تھا، اور الٹے جس برتن میں کھاؤ اسی میں سوراخ، جس برتن میں کھائیں اسی میں سوراخ، جس کشتی پہ بیٹھے اسی کو آپ عیبدار بنا دیں، کیا فخرت تھا، اور آپ نے اس کشتی کیا کر دیا، توڑ دیا، لتوک رکھا لا، اور ہوگا کیا اس کا انجام، لام یہاں پہ تعلیل کے نہیں ہو، لام کون سا ہوگا، لامے آنکھوں بک کا انجام اس کا کیا ہوگا، کہ یہ بیچارے جن کی کشتی سب ڈوب جائیں گے، تو کشتی سے جب تختہ نکال دیں گے آپ تو پانی اندر بھر جائے گا, اس کے بعد کشتی پوری ڈوب جائے گی. تو آپ نے ان کے کشتی توڑ دی. لتو بولے کہا ہوگا انجام اس کا یہ کہ کشتی والے بےچارے سب ڈوب جائیں گے, ان کی کشتی ڈوب جائے گی. کالا الم اپن نقل انتستیا میں صبر, نئی شرط لگی تھی پہلے ہی دستخط نہیں کیا تھا. میں نے کہا تب ہماری شرائط سخت ہے نہیں پورا اتر پائیں گے. آپ نے کہا تھا صبر کریں گے ہم, تو میں نے کہا نہیں تھا صبر نہیں کر پاؤ گے ہمارے ساتھ. کیا کہا وہاں صاحب؟ جی ہاں معذرت کر لی وہاں صاحب, غلطی ہو گئی اور بھول گیا تھا میں. یعنی انسان بہرحال خطا و نسیان سے مرکب ہے. سمیت انسانن لئن کا ناسی, نہیں پڑھا ہونا سر ابو تمام کا شعر تو نکالا مطلب ایسے انہوں نے, باقی حقیقت نہیں ہے وہ. آپ نہ کہیں کہ لغت میں کہیں نہیں ملا کہ انسان نسیان سے مشتق ہے, بس ابو تمام نے نکالا اس طرح سے سمیت انسانن لئن کا ناسی. تو بغیر کہا کہ بھول گیا تھا میں, غلطی ہو گئی ہم سے اور انشاءاللہ آئندہ غلطی ایسی نہیں ہوگی. تو پہلی بار کیا ہوا مولانا صاحب؟ پہلی بار غلطی ہوئی. جی ہاں, تو معافی مانگ لی, کہا انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو اور کہہ بھی دیا کہ لا تو آپ اتنی ماں نصیب, بھول گیا تھا میں, لہٰذا اس پر میرا موقف نہ کیجیے. ولا تو رہتنی من امر عسرا, اور میرے معاملے مجھے مشقت میں نہ ڈالے. یار میں چاہتا ہوں طلب علم کرنا, ابھی اگر آپ نکال دیتے ہیں تو جو میرا مقصد ہے منشا پورا نہیں ہو پائے گا, لہذا اپنے ساتھ رہنے دیں, انشاءاللہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, کیسے ہوا تھا یہ؟ نسیان, بھول گئے تھے, یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے جو ہے اس طرح کا عہد و معاہدہ کیا ہے, سارا ہوا ہے. سب انسان کی فطرت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, اس طرح کے مواقع آتے ہیں ذہن نہیں رہتا. جی ہاں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اور آگے بڑھے, کشتی سے اترے, کشتی اتر کر کے نیچے گئے سمندر سے باہر. فن تلقا آگے چل رہے تھے, فیضہ غلام یلعب مع الغلمان, دیکھا ایک بچہ ہے, کوئی بچوں سے کے ساتھ کھیل رہا, بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں. اخذ الخضر براسی من اعلی, جا کر کے اوپر سے یوں سر پکڑا بچے کا, اور فقطلا راسو, اس کا سر اکھاڑ گیا. بچہ کھیل رہا ہے سارے بچوں کے ساتھ, گئے اس کا سر اوپر سے پکڑا, یوں اکھاڑ لیا اس کا سر, الگ کر دیا اس کا سر دھڑ سے. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے, قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک پاکیزہ نفس ہے, چھوٹا سا بچہ, نہ گناہ نہ کچھ, اور ایسا اس نے کسی قتل بھی نہیں کیا, اور آپ نے اس سے جا کر قتل کر دیا فوراً بغیر کسی اس کے. تو قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي, تم سے کہا نہیں تھا؟ اب کیا کہا نا صاحب؟ الم اقل نہیں کہا, کیا کہا؟ الم اقل, تم سے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ دوبارہ پھر بول پڑے تم, ابھی تم نے عہد کیا تھا کہ دوبارہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی, بھول گیا تھا میں, دوبارہ پھر تم بول پڑے. ابن عینہ راوی حدیث کہتے ہیں ہاذا اوقد, اب کی کیا ہے, یہ زیادہ مؤثر ہے. پہلی بار کہا تھا الم اقل انك لن تستطيع, اب کیا کہا؟ الم اقل لك انك لن تستطيع, یہ زیادہ مؤکد اب کی کہا, تم سے کہا نہیں تھا میں نے؟ کیا کہا استاد مصباح؟ کیا کہا آگے؟ یہاں نہیں تو قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا, دو غلطیاں میں نے کر دی ہیں, دو خلاف ورزی میں نے کر دی ہیں, اب اس کے بعد دے دیجئے تعاون لکھ کر کے دے دیتا ہوں, اگر میں نے آئندہ کوئی اس طرح غلطی کی تو پھر آپ کے ادارے کا سارا فیصلہ مجھے آپ معذور ہوں, اگر میں نے دعا سے بارہ اب کوئی غلطی کی تو پھر آپ کا جو فیصلہ ہوگا منظور, فلا تو صاحب نہیں, آپ مجھے ادارے سے کیا کر دیجئے گا, نکال دیجئے گا, مجھے منظور ہوگا. چلیے آپ تعاون لکھ کر کے مولانا صاحب دے دیجیے.